بسم الله الرحمن الرحيم. تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 73 صفحہ نمبر 73 پہلی لائن جی. پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 11 سورہ آل عمران آواز آیت نمبر 27 20 اور 7 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اہل کتاب کو جب خود ان کی کتاب کی تعلیمات کے مطابق بلایا جاتا ہے کہ خود تمہاری کتاب میں یہ ذکر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات تمہاری کتاب کے اندر موجود ہیں اور ان جانے کی خبر موجود ہے، تو تمہیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ. تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ایمان کی ضرورت نہیں، اور ان کے عقائد میں خرابی ہے کہ نبوت اور رسالت پر اعتماد نہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی انہوں نے مختلف انداز سے ان کو بھی پریشان کیا، سوالات کیے، اور اپنے ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا. فرمایا کہ دنیا پرستی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا پرستی نے ان کو دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اپنی طرف سے انہوں نے نظریات تراش لیے ہیں، جن میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا. تو ان میں سے عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، جب اللہ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو سارے انسانوں کے گناہ کی سزا اپنے بیٹے کو دے دی، اب کسی کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. یہودیوں کا نظریہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے جہنم کے کنارے پر، اور ہمارے بارے میں جب حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے. اول تو ایسا ہوگا نہیں، کیوں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے. جب اللہ کے چہیتے ہیں تو اللہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ پھر یہ کہ اللہ نے اگر کسی حکمت کی وجہ سے حکم دے بھی دیا ہمارے لیے جہنم کا، تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے جہنم کے کنارے پر، وہ ہمارا ختنہ چیک کرتے جائیں گے، اور جس کا ختنہ ہوگا اس کو جنت کی طرف منتقل کرتے جائیں گے. پھر یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہمیں جہنم میں ڈال بھی دیا گیا تو جہنم میں ہمارا جانا چند دنوں کے لیے ہوگا، کہ ہمارا جانا 7 دنوں کے لیے ہوگا، کہ دنیا کی زندگی 7,000 سال ہے، और क़यामत और आखिरत में जो एक दिन है वो दुनिया के 1000 साल के बराबर है, तो लिहाजा वहाँ के 7 दिन होंगे जो हमें जहन्नम में जाना पड़ेगा, या हम जहन्नम में जाएंगे तो 40 दिन जो हमारे बड़ों ने बछड़े की पूजा की थी उस शिर्क की वजह से जहन्नम में जाएंगे, तो 40 दिन का वक्त है, तो यह 40 दिन हम दुनिया के 40 दिन के बराबर जहन्नम में रहेंगे, या ये है कि अल्लाह ने हमें सजा दी दुनिया के अंदर 40 साल तक हम सहरा में भड़कते रहे, वही 40 साल की सजा आखिरत में होगी जहन्नम की, या ज्यादा से ज्यादा ये कि जितनी जिंदगी दुनिया में गुजारी है इस जिंदगी के मुताबिक जहन्नम में फेंका जाएगा और जहन्नम की सजा होगी, और जिसने जितनी जिंदगी दुनिया में गुजारी है उतने सालों के बाद वो जहन्नम से उसको निजात दी जाएगी, रिहा करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अब ये मुख्तलिफ अंदाज से उन्होंने ये कायद इख्तियार किए, फरमाया इन खुद साख्ता एतकाद ने, इन खुद साख्ता अकायद ने उनको दीन के बारे में धोखे में रखा हुआ है। बहरहाल फरमाया ये सारी हकीकतें हैं, क़यामत के दिन वाज़ेह हो जाएंगी और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हमने दुनिया में वाज़ेह फरमा दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और नबी अलैहि सलाम ने ये सारी गलत फहमियाँ दूर फरमाई हैं, लेकिन ये और बात है कि खुद अपनी गलत फहमी को दूर करने के लिए तैयार नहीं, और बल्कि फ़ख्रिया ये बात कहते हैं कि देखिए अज़ीज़ ग़ज़वा बद्र में जो आपको कामयाबी हुई है इसलिए हुई है कि जो अहल मक्का थे ये जज्बे वाले तो थे, लेकिन ये अहल मक्का सलाहियत नहीं रखते थे जब, लिहाजा आपका वास्ता पड़ेगा हमारे लोगों के साथ तो आपको मालूम होगा कि कैसे कामयाबी होती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तालीम फरमाई कि नबी अलैहिस्सलाम से कि आप दुआ फरमाएं कामयाबी के लिए, आप दुआ करें, जब कामयाबी के लिए दुआ की तलकीन खुद अल्लाह फरमा रहा है, तालीम खुद अल्लाह दे रहा है, तो इसके मानी है कि अल्लाह इस बात को कबूल फरमाना चाहता है और अल्लाह ने इसको कबूल फरमाया। ये बात गुजारिश की गई थी कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर, ये जिसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, अहज़ाब अहज़ाब जमा है इसका वाहिदा हिज्ब, हिज्ब कहते हैं गिरोह को, तो ये कई गिरोहों का मजमुआ था दुश्मन कलश का, और मुसलमानों की तादाद उनके मुकाबले में थोड़ी थी, 3000 की तादाद थी और कहत का ज़माना था, वसैल भी नहीं थे, तो लिहाजा मदीना मुनव्वरा के गेट ये 6.5 मील में ये एक खंदक खोदी गई, इसकी कुल लंबाई 6.5 मील। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब यह खंदक खोदने का हुक्म दिया हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर, तो 40-40 हाथ का टुकड़ा 10-10 की जमात के सुपुर्द किया गया। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु जो मुजव्वे से जो तजवीज़ देने वाले थे उनके साथ जो 9 अफराद थे, तो 10 अफराद की टोली थी, तो इनके हिस्से में जो खुदाई का टुकड़ा आया उसमें एक चट्टान निकल आई। अभी इस चट्टान को तोड़ने की कोशिश की, चट्टान नहीं टूटी। नबी अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, हज़रत खुद तशरीफ़ ले गए और हज़रत ने 3 कुदाल मारे, हर चोट पे रोशनी निकली और नबी अलैहिस्सलाम ने हर चोट पर एक खुशखबरी सुनाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह 3 बार कुदाल मारने से रोशनी जाहिर हुई और अल्लाह की तरफ से यह खबर थी कि ये यमन शाम और इराक आपको अल्लाह ताला अता फरमाए। तो इस पे मुनाफिकीन ने तंज किया कि हालत तो तुम्हारी ये है कि हाजत के लिए तो तुम बाहर नहीं निकल सकते, खौफ की कैफियत ये है, भूख की वजह से पेट तुम्हारे अंदर को धंसे हुए हैं और ख्वाब देख रहे हो यमन इराक और शाम की हुकूमतों के। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये 2 आयतें नाजिल फरमाई कि इन आयतों में 26 और 27 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तालीम दी कि अल्लाह से मांगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ये बादशाहत आपको अता फरमाए। अब इससे जो इशारात हैं, एक बात तो ये है कि अहले ईमान को इस बात की तालीम दी गई कि किसी चीज़ को अपना कमाल ना समझें, ये अल्लाह का करम समझें, ये अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ने अता फरमाई। اور پھر یہ ہے کہ کامیابی پر اترانے کی وجہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں, اللہ سے رجوع رکھیں, اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر زمین پہ اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ یہ بادشاہت حقیقت میں کس کی ہے, یہ بادشاہت اللہ کی بادشاہت. اگر بادشاہوں کی اپنی بادشاہت ہوتی تو کوئی بادشاہ دنیا سے محروم ہو کے نہ جاتا اپنی بادشاہت سے, یا موت سے ہم کنار نہ ہوتا, یا تو بادشاہت ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور یا موت آ جاتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے اختیار میں نہیں, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اسی طرح عزت اور ذلت, یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. کہ عزت اور ذلت مال اور دولت کی وجہ سے نہیں اور نہ عہدے کی وجہ سے. عہدہ ہو, ملک کا وزیر اعظم ہو اور گالیاں اتنی پڑ رہی ہوں تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ ہے جن کے پاس اقتدار نہیں, جن کے پاس مال و متاع نہیں, لیکن حالت یہ ہے کہ ان کو اللہ نے بڑا اعزاز عطا فرمائے, عزت عطا فرمائے. تو وہ حضرات بھی جن کی مالی حالت بظاہر بہتر نہیں, لیکن اللہ نے ان کو قبولیت اور مقبولیت ایسی عطا فرمائی کہ بڑے بڑے عمراء ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہوئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے, مگر شرط یہ ہے کہ تم چاہنے والے پر. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں, مشکل نہیں. ہاں, اللہ کی حکمت میں تاخیر ہوتی ہے, اللہ کے ہاں اندھیر میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمینی قدرت اس آیت کے اندر بیان فرمائی. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی قدرت کا ذکر فرمایا. فرمایا کہ زمین پر جو اثرات پڑ رہے ہیں, یہ سورج کے, چاند کے, ستاروں کے, آسمان کے, یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تولج اللیل, تو داخل کرتا ہے رات کو, فی النہار دن میں, کہ رات کو دن میں داخل کرنا ہے, کہ راتیں چھوٹی ہو گئیں دن بڑے ہو گئے, کہ رات کا حصہ دن میں داخل ہو گیا. کہ گرمیوں کا موسم, جون جولائی وغیرہ کے مہینے, اس میں دن بڑے ہیں راتیں چھوٹی ہیں. وَتُولِجُ النَّهَارَ, اور تو داخل کرتا ہے دن کو, فِي اللَّيْلِ, رات میں. یہ دسمبر جنوری کے یہ جو مہینے ہیں اس کے اندر راتیں بڑی ہیں اور دن چھوٹے ہیں. فرمایا کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور دن اور رات, ان دونوں کو اللہ نے پیدا کیا. اگر رات ہی رات ہوتی تو روشنی حاصل نہ ہوتی تو سارے کام ٹھپ ہو جاتے, اور اگر روشنی ہی روشنی ہوتی تو سکون نصیب نہ ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں انسان کے فائدے کے لیے, مخلوق کے فائدے کے لیے مقرر فرمائیں. اور ان کا جو نظام ہے رات اور دن کا, یہ سورج پر ہے. موسم کی تبدیلی, یہ بھی سورج کے اثرات کی وجہ سے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ صرف زمین کی قدرت حاصل ہے, بلکہ زمین پر آسمانی اثرات کی قدرت بھی اللہ ہی کو حاصل ہے. ارضیات کا اختیار بھی اللہ کو ہے, فلکیات, آسمانی اختیار بھی اللہ ہی کو ہے. اللہ نے اس مقام پہ تولجو کا لفظ استعمال فرمایا کہ تم داخل کرتا ہے. داخل کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ایک لفظ استعمال ہوا ہے داخل یدخلو. داخل یدخلو کے معنی ہے کسی جگہ میں آنا, کسی جگہ میں داخل ہونا. اور ایک لفظ استعمال فرمایا یہاں پہ والجا یالیجو. والجا یالیجو کے معنی بھی داخل ہونے کے ہوتے ہیں. کھلی جگہ سے تنگ جگہ میں داخل ہوں تو وہاں لفظ والجا یالیجو استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ ہم باہر سے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج, کہ اللہ میں تجھ سے بہتر داخل ہونا مانگتا ہوں اور بہتر نکلنا مانگتا ہوں. بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. اب اس کے اندر والجا کا لفظ استعمال ہوا ہے, خارجہ نکلنا, والدہ داخل ہونا، تو کھلی فضا سے گھر جیسی تنگ جگہ میں داخل ہو رہا ہے تو وہاں لفظ داخلہ کی بجائے والدہ کا استعمال فرمایا. قرآن مجید کے اندر داخل ہونے کے ایک لفظ استعمال ہوا ہے صلا یسلا. صلا یسلا کے معنی ہیں جہنم میں داخل ہونا، آگ میں داخل ہونا. اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے سالا کا یسلوکو. سالا کا یسلوکو کے معنی ہوتے ہیں کہ بتدریج داخل ہونا، آہستہ آہستہ داخل ہونا. تو یہاں موقع محل کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے تولجو کا لفظ استعمال فرمایا، تو والدہ داخل ہوا، اولاجہ اس نے داخل کیا، تو اولاجہ یولجو داخل کرنا، تو تولجو لیلا کہ تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری دن میں، وہ تولجو النہارا تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیلی رات میں، کہ اللہ کے رات اور دن کا نظام مکمل تیرے ہاتھ میں ہے. تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ کائنات کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے اور کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ اللہ کا وجود ہے، کہ ان چیزوں کا وجود بتلا رہا ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہی خالق ہے، اللہ اکیلا ہی اس نظام کو چلا رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تیسرا پہلو بیان فرمایا کہ روح اور جسم کے تعلق کے اعتبار سے کہ یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. وتخرج الحی، اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے. وتخرج المیت، اور تو نکالتا ہے مردے کو، من الحی زندہ سے، کہ اللہ یہ زندگی اور موت کا نظام بھی تیرے ہاتھ میں ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، کہ انڈا بیضا، انڈا یہ مردہ ہے، بے جان ہے. اس میں کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کھڑکی سی بنتی ہے، یہ انڈا ٹوٹتا ہے، اندر سے چوزا آواز نکالتا ہوا نکل رہا ہے، یہ مردے سے زندہ نکل رہا ہے. تو ہمیں آپ کے اسی طریقے سے غور فرماتے ہوئے چلے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی زندہ سے مردے کو نکالتے ہیں، کہ یہ مرغی زندہ ہے، اسے یہ انڈا مردہ چیز نکلی ہے، پانی نطفہ یہ مردہ ہے، اس سے انسان کو اللہ تعالی نے پیدا فرما دیا. تو غور کرتے جائیں تو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ چیز نکلتی ہے، اور یہ کس کی قدرت کا کمال ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے. پھر یہاں مانوی لحاظ سے بھی کہ وہ زندہ ہے کہ جو ایمان والا ہے، اور جو کافر ہے وہ مردہ ہے. یہ اللہ کا نظام حکمت ہے کہ حضرت نوح علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، ایمان والے، اور ان کے بیٹوں میں ایک بیٹا کنعان وہ مردہ ہے کہ وہ کافر ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام ایمان والے ہیں، نبی ہیں، زندہ ہیں، اور ان کا والد آزر کافر ہے، مردہ ہے. تو مردے سے زندہ ابراہیم علیہ السلام کو نکالا، آزر سے ابراہیم علیہ السلام کو نکالا، اور نوح علیہ السلام سے کنعان کو نکالا. تو معلوم ہوا کہ ظاہری زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حقیقی مانوی زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو فرمایا کہ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ اللہ کون ہے؟ وہ طرزوں کو، اور تو دیتا ہے، رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. اب بغیر حساب کے رزق دینے میں جو اشارات ہیں، ایک اشارہ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ وہ اس کو گن بھی نہیں سکتے. قارون کو اللہ نے بڑا خزانہ دیا، بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں کہ ہماری دولت کتنی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. بغیر حساب کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر محنت اور مشقت کے عطا فرماتے ہیں. کہ ایک مزدور ہے، صبح سے شام تک کام کر رہا ہے، اس کی آمدنی محدود ہے. ایک وہ ہے جو دکان پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کثرت کے ساتھ آمدنی ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظاہری ضابطے کے پابند نہیں کہ محنت زیادہ کرے اور رزق تھوڑا ملے، محنت تھوڑی کرے رزق زیادہ ملے. تو یہ روزمرہ مشاہدے کے اندر ہے کہ تھوڑا کام ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ رزق زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ضابطوں کے پابند نہیں۔ تو یہ ضابطے صرف ظاہری اسباب کے طور پر ہیں، مگر نہ اللہ کا اختیار تو لامحدود ہے۔ اور بغیر حساب کے اندر جو تیسرا اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رزق عطا فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ حساب نہیں لیں گے، کہ وہ رزق ہے جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس کا استعمال کرتا ہے، اس دولت کا، اللہ کی عطا کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا حساب نہیں لیں گے۔ تو لہٰذا اس بغیر حساب کے اندر یہ چند اشارات موجود، اور ان دو آیتوں کے حوالے سے یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ان دو آیتوں کی خاص طور پہ فضیلت ہے کہ جو شخص مقروض ہو ان دو آیتوں کو پڑھ لے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اور اس سے پہلے آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا، اور یہ دو آیت ہیں۔ اگر ان کو معمول بنا لیے جائے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 بار نظر رحمت فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اب حاجتوں کو پورا فرمانا کبھی دنیا کے لحاظ سے ہوتا ہے، کبھی اللہ کی حکمت کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے ہوتا ہے، کہ دنیا کے اندر اللہ کے علم کے مطابق اس کا نقصان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعا قبول فرماتے ہیں اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اسی طرح سے قبول فرما لیا جیسے کہ مانگا گیا ہے، اللہ نے وہ چیز عطا فرما دی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز مانگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا نہیں فرماتے، اس کے بدلے میں کسی تکلیف سے بچا لیتے ہیں، کوئی اور نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خیر خواہی کے اندر دنیا میں نہیں عطا فرماتے، اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ اور انسان تو ویسے ہی فطرتاً بے صبرہ ہے، جب قیامت کے دن دیکھے گا انعامات کو، اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ انعامات کس چیز کے ہیں، تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے فلاں دعا مانگی تھی اور ہم نے حکمت کی وجہ سے تیرے فائدے میں دنیا میں اس کو پورا نہیں کیا تھا، آخرت میں اس کو تیرے لیے یہ انعام بنایا ہے۔ اب انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ اللہ جو دعائیں دنیا میں تو نے دنیا کے حوالے سے قبول کی تھیں وہ کیوں قبول کی تھیں، ان سب کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ ایسا فرما دیں تو انسان مایوسی کی کیفیت میں ہو جائے، یہ اللہ کی نعمت حکمت اس کا فضل ہے کہ اللہ نے انسان کو مایوسی سے بچانے کا سامان بھی کیا ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ دو آیتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاجات کو پورا فرماتا ہے اور قرض کی ادائیگی کا بھی ذریعہ ہے، ان کو پڑھنے سے قرض بھی ادا ہوتا ہے، آسانی ہوتی، تو یہ دو آیتیں تعلیم فرما دیں۔ اب یہ دو آیتیں جب تعلیم فرما دیں اس کے بعد اب ایک تلقین فرمائیں۔ تلقین یہ ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کا کوئی تقاضا بھی ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی مت رکھو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یتخذ المؤمنون، کہ نہ بنائیں ایمان والے الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا، کہ دوستی کس سے ہو؟ ایمان والوں سے ہو۔ یہاں جو تعلقات ہیں اس کی جو صورتیں ہیں، ایک صورت وہ ہے موالات، میم و الف لام الف تے، موالات۔ موالات کہتے ہیں دل کی دوستی کو، دل کی دوستی تو کافر کے ساتھ قطن جائز ہو ہی نہیں سکتی، یا جتنا ہی قرب کیوں نہ ہو۔ ایک ہے مدارات، مدارات ہے کہ ظاہری لحاظ سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، میل جول میں ٹھیک ہے، کہ تعلقات اچھے رکھنا، یہ مدارات ہے۔ ایک ہے مواسات، میم واو الف سین رہتے ہیں، مواسات ہے ہمدردی کرنا۔ اور چوتھی صورت ہے مداہنت، کہ دین کے معاملے میں نرمی کرنا۔ اب ان 4 صورتوں میں پہلی صورت جو موالات ہے، دلی دوستی، وہ تو جائز نہیں، وہ تو صرف ایمان والے کے ساتھ ہو سکتی ہے، کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب جو دوسری صورت ہے مدارات، کہ بظاہر تعلقات صحیح رہنے چاہیے، بگاڑ پیدا نہ ہو، تو وہ لوگ جو دین کے دشمن نہیں، کہ دین اسلام کی مخالفت نہیں کر رہے اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ان پہ ظلم نہیں کر رہے، تو ان کے ساتھ ظاہری تعلقات اچھے رکھے جا سکتے. وہ اسعد ہمدردی اس غریب سے جو کافر ہے، ہمدردی کی جا سکتی ہے جو دین کی مخالفت نہ کرتا ہو، دین دشمنی کے کاموں کے اندر مشغول نہ ہو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آلے کار نہ ہو، تو اس کے ساتھ ہمدردی بھی کی جا سکتی ہے. اس کو قربانی کا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مزید خیرات کی صورت میں ہمدردی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد صورت ہے مداہنت کی، کہ ایسا تعلق جس میں انسان کا ایمان کمزور ہو اس سے اجتناب ضروری ہے، کہ یہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب ہے. تو قلبی دوستی اور مداہنت، موالات اور مداہنت، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ ایمان والے، یہاں اللہ نے لا یتخذ الذین، لا یتخذ الذین آمنوا نہیں فرمایا، لا یتخذ المؤمنون فرمایا، کہ اگر تم ایمان میں پختہ ہو، واقعی ایمان والے ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ کافروں کو اولیاء دوست نہ بناؤ. کہ ایمان والوں کو نہیں بنانا چاہیے کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا. کس سے دوستی کرو؟ المؤمنین، جو آگے بھی عقیدے کا صحیح ہو، صحیح ایمان والا ہو، ایسے ڈاواں ڈول قسم کا نہ ہو. تو اس سے ڈاواں ڈول سے دوستی کرو گے، تمہارا ایمان بھی ایسے ڈولتا رہے گا. تو اس سے اجتناب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. فرمایا کہ ایمان والوں، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ. بظاہر تمہیں آپس میں لڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. دین اسلام کے بارے میں وہ دونوں متفق ہیں. اور فرمایا جس نے ان میں سے کسی کو دوست بنایا، اللہ تمہارا شمار بھی انہی میں فرمائے گا، قیامت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوگے اور ان کے ساتھ جہنم میں ہوگے. تو لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو ہدایت نصیب ہوگی جب اس بری صحبت سے اپنے آپ کو نکالو گے. پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ ایمان والوں، ان لوگوں کو بھی اپنا دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. تو لہٰذا جو دین کا مذاق کرنے والے ہیں اور دین کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے والے ہیں، ان کی صحبت سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہاں فرمایا کہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کرے گا ایسا، کہ جو ایسا کرے گا کیا؟ کہ کافروں سے دوستی رکھے گا. فَلَيْسَ، پس نہیں، مِنَ اللَّهِ، اللہ سے، فی شَئِن، کسی چیز میں، کہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ سے جو تعلق ہے، فی شئن، کسی چیز میں، لیسا، نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ اس کی کوئی مدد نہیں فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کوئی اجر عطا نہیں کریں گے. تو اللہ کے نزدیک وہ دھتکارا ہوا ہے. ہاں، صرف ایک صورت ہے، اللہ ان تتقوا، سوائے اس کے کہ تم ڈرو، منہم، ان سے، تقوا، ڈرتے ہوئے، کہ تمہیں خوف ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس لیے ان کے سامنے اظہار نہ کرو. اگر تم کمزور ہو، کمزوری کی حالت میں ہو، تو اظہار نہ کرو. کہ جہاں جان بچانے کا مسئلہ ہو، تو وہاں جان کو بچایا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جرأت ایمانی کا اظہار فرمایا، شہادت قبول کی، لیکن اپنا ایمان نہیں چھپایا. اور بعض حضرات جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اولین ایمان لانے والوں میں سے تھے. ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے، اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا بھی ایمان لائے. مکی دور ہے، ان تینوں کو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے پکڑا اور ان تینوں کو لے گئے مقام تنعیم پر، جس کو آج کل مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں. یہ حدود حرم سے باہر، اور وہاں جا کے ان سے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ کے واپس اپنے دین پر آ جاؤ. انہوں نے انکار کیا. تو حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے इस तरह से बांधा कि उनकी एक टांग एक ऊंट के साथ दूसरी टांग दूसरे ऊंट के साथ बांधी और ऊंटों को मुख्तलिफ अतराफ में दौड़ा दिया, जिसमें दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हजरत अम्मार रजी अल्लाह अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनकी वालिदा सुमैया रजी अल्लाह अनहा को कहा गया कि अब आप इबरत हासिल करें कि आप आ जाएं, जी मैंने नहीं छोड़ना। तो उनको भी इसी तरीके से बांधा और बांधने के बाद उनकी शर्मगाह पे नैजा मारा और उनकी शहादत हो गई। ये पहली खातून शहीद रजी अल्लाह अनहा है। अब हजरत अम्मार रजी अल्लाह अनहो ये नौजवान है, वालिदा की शहादत भी देखी, वालिद की शहादत भी देखी। अब उन्होंने कहा कि अब तू बता क्या कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि क्या कहना चाहिए मुझे, कहा कि तू अपने दीन पे वापस आ जा। इनका मैं वापस आ गया। उन्होंने अम्मार रजी अल्लाह को छोड़ दिया। अब अम्मार रजी अल्लाह को छोड़ा तो मुसलमानों की तादाद उस वक्त बहुत महदूद थी, गिनती के लोग थे। अब जहर ये खबर वहाँ से पहुँची तो उसको जो है खूब उछाला भी गया, जैसे आजकल भी ऐसी खबरें खूब उछालती हैं। नबी अलैहिस्सलाम दार अरकम में थे, हज़रत अरकम रजी अल्लाह अन्हु का मकान था कोहे सफ़ा के करीब, यहाँ आके हज़रत बैठते थे। तो यहाँ इतला हुई कि अम्मार रजी अल्लाह अन्हु दीन से फिर गया। गिनती के चंद अफराद थे तो उनमें से एक आदमी जो है दीन से चला गया। नबी अलैहिस्सलाम का एतमाद अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु पर, हज़रत फरमाया कि ये नहीं हो सकता कि अम्मार पेशानी के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक ईमान से भरा हुआ है, वो ईमान से नहीं निकल सकता। कुछ देर के बाद हज़रत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु हाजिर हुए रोते हुए, कहा कि हज़रत मुझसे गलती हो गई तो मैंने कह दिया। हज़रत फरमाया तेरे दिल की कैफियत क्या थी। कहा कि हज़रत दिल तो ईमान पर मुतमैन है, सिर्फ ज़बान से मैंने अपनी जान बचाने के लिए कहा। फरमाया कि तुझे इजाज़त है कि अगर ऐसा फिर कोई आजमाइश का मौका आ जाए तो तू अपने आप को काफिर जहर कर सकता है, अल्लाह के यहाँ तेरी कबूलियत है। तो यहाँ अल्लाह ने यह बात इशारत फरमाई कि जहाँ ऐसा ख़तरा हो तो उस सूरत में जो है वो खौफ की वजह से अपने आप को काफिर जहर किया जा सकते हैं, माली मफाद के लिए नहीं, सिर्फ जान बचाने के लिए। तो माली मफाद के लिए नहीं, जान बचाने के लिए अपने आप को गैर मोमिन जाहिर किया जा सकता है, बशर्ते कि दिल के अंदर ईमान की पुख्तगी हो। तो यहाँ अल्लाह ने तुका का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इससे बाज़ लोगों ने एक और नतीजा निकाला, उन्होंने कहा देखा हज़रत कुरान मजीद में तकिया मौजूद है, कि तकिया कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, इसलिए हम तकिया करते हैं। तो हमारा दीन जो है वो तकिया है। और उन्होंने अपनी किताबों में ये बात लिखी कि जो अपना सही अकीदा मुसलमानों को अहले सुन्नत को अगर बता देगा तो वह जहन्नमी है, तो इसलिए इनके सामने सही अकीदा नहीं बताना, इसको तकिया कहते हैं। अब तकिया और तुका में फ़र्क क्या है, मैं मुख्तसर इसको अर्ज़ कर देता हूँ। बुनियादी फ़र्क ये है कि तुका कहते हैं कि दिल में ईमान है, ज़ाहरी खौफ की वजह से ईमान को छुपाया है, ये तुका है। और तकिया क्या है कि दिल में कुफ्र है और ज़ाहरी तौर पर ईमान का इजहार किया है मफादात के लिए, तहफ़ुज़ात के लिए, ये तकिया है। तो का में दिल में ईमान है, इजहार कुफ्र का है, और तकिया में दिल में कुफ्र है और इजहार ईमान का है, ये फ़र्क है तकिया और तोका के अंदर। तो अल्लाह ने यहाँ तकिया नहीं बयान फरमाया, तोका बयान फरमाया है। तो तकिया और तोका में यहाँ तक फ़र्क है, जो इस सिलसिले में एक मिसाल। और तो बहुत सी बातें हैं कि जिस अंदाज से ये बातें करते हैं उस अंदाज से ये कि यहीं हमारे यहाँ एक साहब तशरीफ लाते थे, अल्लाह ने उनको ईमान की नेमत अता फरमाई, पहले उनके गिरोह से ताल्लुक़ रखते थे। तो यहाँ करीब ही एक प्रोग्राम हुआ तो इनका कराची से बहुत बड़ा आलिम आया और उसने आके कहा, तो बातें करने के बाद कहने लगा कि मैंने वापस जाना है, तो इसलिए बाकी बातें मैं फिर आके करूँगा, अगर उमर ने वफा की तो आइंदा साल फिर गुफ्तगू होगी। उमर ने किससे वफा की है जो मैं इसे वफा की उम्मीद रखूँ। अब जो हमारे जैसे मेहमान वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने तो बस इस फितरे को फितरा ही समझा, लेकिन वो साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए जिनको अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई, तो उन्होंने कहा कि मैं उस मजे से मौजूद था, हम 10 मिनट तक इस पे नारे लगाते रहे। وہ کیا کہا کہ ہم سمجھ رہے تھے وہ عمر سے مراد کون ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ اس کی مراد تھی, اور اس نے اس انداز سے جو ہے وہ بات کی, یعنی چلتے چلتے بھی ایسے ڈسنے کا کام جو ہے ان کا جاری رہتا ہے. تو یہ ہے ان کا تقیہ. جہانگیر کی زوجہ نور جہاں وہ اس مذہب سے تعلق رکھتی تھی, جہانگیر خالصتاً سنی تھا. تو نور جہاں نے اسے کہا کہ نور اللہ چوہسری بہت بڑا عالم ہے ان کا, جس کو وہ شہید سالس کہتے ہیں, اور اس نے کتاب لکھی ہے مجالس المومنین کے نام سے, جس میں صحابہ کرام کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا, اللہ محفوظ فرمائے. تو نور جہاں نے درخواست کی کہ اس کو محل میں رکھا جائے, شاہی محل میں, اور اس کو عدالت میں قاضی کا عہدہ بھی دیا جائے. تو جہانگیر بیوی کی ہر بات مانتا تھا, تو لہذا اس نے اس کی حکم کی تعمیل کی. لیکن یہ ہے کہ جہانگیر اپنے مذہب کے لحاظ سے پختہ تھا. اس نے ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی جاسوسوں کی, جو مختلف جائزے لیتے تھے. تو اس نور اللہ چوہسری کے خدمت کے لیے اس نے ایک پڑھا لکھا آدمی رکھا ہوا تھا کہ اس کو نگرانی میں رکھنا ہے. اور فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے مخصوص کمرے میں آ کے بیٹھتا, یہ جاسوس حاضر ہوتے اس کو رپورٹ آگے دیتے تھے رات کی. تو عدل میں اللہ نے اس کو بڑا امتیاز عطا فرمایا تھا. تو لہذا صبح کو اس خادم نے آ کے بتایا کہ اس نے رات ایک نظم کہی ہے, اس کے اندر اس نے کہا کہ عمر میں تجھ سے بیزار ہوں, لیکن کیا کروں کہ تجھ سے بچ نہیں سکتا. اس نے صبح صبح جہانگیر دربار میں جا پہنچا. جب پہنچا وقت سے پہلے نور جہاں کو ساتھ لے کے جاتا تھا, لیکن آج اس سے پہلے چلا گیا اور درباری دربار میں پہنچ گئے. کہا کہ نور اللہ چوہسری کو بلا. نور اللہ چوہسری کو بلایا تو جہانگیر نے اسے کہا کہ کوئی تازہ کلام سنائے. اور جہانگیر کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی شعر پسند آ جاتا ہے تو اس پہ وہ انعام دیتا تھا. کبھی کہتا ہے اس کو سونے میں تول لو, کبھی ہیرو میں تول لو. نور اللہ چوہسری نے سمجھ لیا کہ آج کہیں نہ کہیں تلنا ہے میں نے. تو اس نے اپنا کوئی قصیدہ تھا, کوئی نظم تھی, سنا دی. اس نے کہا یہ تو پرانا کلام معلوم ہو رہا ہے, کوئی نیا کلام سنا. اس نے اور کلام سنایا, پھر جہانگیر نے کہا کہ یہ تو پرانا کلام ہے, کوئی اور نیا کلام سنو. اب اس کو شک پڑا. بہرحال کوئی اور کلام سناتا رہا. جہانگیر نے کہا کہ نہیں, وہ کلام سنو جو رات تم نے کہا ہے, جس کے اندر ایک شعر یہ اب کب کبھی تاری ہوئی. تو جہانگیر نے کہا کہ تیل لاؤ, کڑھا لاؤ, ایندھن لاؤ. خبر باہر نکل گئی. نور جہاں دوڑتی ہوئی آئی اپنی جگہ پہ پیچھے آ کے بیٹھی. اس نے کہا کہ شہنشاہ معظم, میں اس محبت کی قسم آپ کو دیتی ہوں جو آپ کو مجھ سے ہے, اس کی جان بخشی کرتی. تو جہانگیر نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میری محبوبہ, میں نے تجھے دل دیا ہے, ایمان نہیں دیا. یہ معاملہ ایمان کا ہے. اور اس کے بعد جب تیل گرم ہو گیا تو اس نے کہا کہ اس کو اٹھا کے اس میں ڈالو, اور کہا کہ تم عمر سے بیزار ہو, میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی. اس کو اٹھا کے اس میں ڈالا گیا, اور اس کو شہید سالس کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے جہانگیر کے بارے میں نازیبا الفاظ آج تک وہ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ نے جہانگیر کے اس اخلاص کو قبول فرمایا کہ انتہائی شراب پینے والا تھا, اور کہا کہ جس وقت اس نے اپنی شراب کم کی تھی اس وقت بھی روزانہ 40 پیالے پیتا تھا, لیکن اللہ نے یہ شراب کی یہ عادت اس سے چھڑا دی. اور اس کی موت کس طرح سے ہوئی کہ اوپر بیٹھا ہوا تھا, مغرب کی اذان کا وقت تھا, تیزی کے ساتھ چلا ہے کہ نماز تکبیر اولی میں شامل ہو جاؤں, اور سیریاں اترتے ہوئے پاؤں پھسلا ہے, اسی حالت میں گرا ہے, شہادت ہو گئی, اور قیامت کے دن اذان کی آواز پر اٹھتا چلتا ہوا کھڑا ہوگا. تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی یہ بات دکھا دی. تو اسی طریقے سے تقیہ کے حوالے سے ایک بات میں نے عرض کی, باقی بات میں کل ہوں. ایک جگہ پروگرام میں یہی بات تھی, تو وہاں جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ یہ یوم فاروق اور یوم حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے دن تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہمیں صحابہ کرام سے محبت رکھنی چاہیے, یہ ہمارا ایمان ہے, لیکن ہمیں دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. آج میری ملاقات ان کے بہت بڑے مجتہد سے ہوئی, تو میں نے اس سے کہا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تم بے ادبی کرتے ہو. اس نے کہا جو ان کی بے ادبی کرے ہم اس کو حرامی کہتے ہیں. اب دیکھیں جی اتنی بڑی قسم اس نے کھائی ہے کہ حرامی کی بات کہی ہے, تو کیا کوئی شخص جو ہے ان کی بے ادبی کر سکتا ہے, ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. تو اس کے بعد میرا بیان تھا, تو وہاں میں نے گزارش کی کہ محترم جو میزبان ہیں उन्होंने उनका तकिया नहीं जाना, उनको पता नहीं उनका तकिया क्या है। उसने जब कहा कि हम उसको हरामी कहते हैं, तो आपका जहन इधर चलता रहा कि जो जिना से पैदा हो वो हरामी है, या उर्फ के अंदर जो सुअर का गोश्त खाने का आदि हो उसको हराम न समझे वो हरामी है। लेकिन उसने क्या कहा है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, कि अल्लाह ने यहाँ बैतुल्लाह की मस्जिद को मस्जिद हराम कहा, क्या ये भी ऐसे हराम है जैसे सुअर हराम है, जैसे जिना हराम है? नहीं, यहाँ हराम के मानी है इंतहाई मुकद्दस। तो आप उस मानी में घूमते रहे और वो ये मानी कहता रहा कि हम उसको हरामी कहते हैं, यानी उसको इंतहाई काबिल एहतराम समझते हैं कि जो इनकी तोहीन और बेअदबी करें। तो लिहाजा इसको तकिया कहते हैं कि इस अंदाज से अल्फाज का बयान करना कि दूसरा धोखे में पड़ जाए, समझे कि ये कर रहा है। आपने किसी से बात की कि देखो भाई आप कुरान मजीद जो है ये इसके बारे में क्या कहते हैं, ये असल है ये नहीं, भाई आप ही कमाल करते हैं। अल्लाह के बंदे के ये कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने अपने कलाम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, सारे नुस्खे मुहर्रफ हो जाएं लेकिन फिर भी एक न एक नुस्खा दुनिया के अंदर मौजूद रहेगा जो असल हालत में होगा, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। मैं खुश हो गया कि सुभान अल्लाह, क्या इसने बात की है अकीदे के लिए। उसने क्या कहा है, उसने ये कहा कि सारे नुस्खे जो तुम्हारे पास हैं जो मुहर्रफ हैं, असली नुस्खा एक है जो हमारे इमाम के पास गार के अंदर पड़ा हुआ है। अब इसको तकिया कहते हैं कि इस अंदाज से गुफ्तगू की कि दूसरा धोखे में पड़ा। तो यहाँ अल्लाह ने तुका फरमाया है, तकिया नहीं फरमाया। इसको जहन में रखेंगे, अल्लाह मुझे भी आपको भी सही फहम सही अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم انا نسالك الصحه والعافيه والامانه وحسن الرضا بالقلب اللهم انا نسالك شفاء من كل داء اللهم لا شافي الا انت يا شافي الامراض فاشفنا من كل داء اللهم اجد امير المؤمنين والمجاهدين اللهم انك انت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। हमारे दर्स के मुस्तकिल एक साथी जो रोज़ाना आते हैं और दूसरे साथी इतवार इतवार आते हैं, उन दोनों की वालिदा माजदा का इंतकाल हो गया। 10 बजे जनाजा है ख्वाजा ये पीर उमर के कब्रिस्तान की मस्जिद के अंदर।